makasi na kozonga mboka na boto kutana mado yona mobali na yo mosimba na makasi ekosalanga pasi mingi na motema toki na kanisi ndenge tozalaki ngai na yo na ndako mari mado ehe Yona mobali na yo bosimba na maboko e thank you. nae. Mademoiselle, où est l'argent?